Go Milano, Milano ya bana ya mboka o, Lingomba ya bana bayokana, Milano ya kini bana bato, basangani ya wana katia kisasa. Fiesa o fiesa, fiesa ne miziki. Fiesa o fiesa, fiesa na Milano. Yeba musiki. Kisasa. Fiesa o fiesa, fiesa de miziki. Fiesa o fiesa, fiesa na Milano. Wemba toma, bolo kalamba insusi Emmanuel. Koi leo, chibaka kongolo, benga tu samba, kapa na Milano. Wemba toma, Milano.